باران ورگی زما شپا دا د سنگر غیگا کی وگئی نهر شب گر شب گریم دا تور غر غیگا کی باران ورگی زما شپا دا د سنگر غیگا کی شب گر شب گریم دا تور غر غیگا کی لرزی نیولی لون بدن دا غلیم چار کواما توپاک پلاس لکا ملنگ هر خوار افتار کواما څوک با اوس پروت وي په پالنګ څوک د دلبر غیږ کې وګئی نهر شب گر شب گریم د تور غر غیږ کې باران ورگی زما شپه دا د سنگر غیږ کې هر شب گر شب گریم دا تور غر غیگا کیم پاس پا کمر لکا شاہین خمار خمار زنگیگام لکا از مرائی با ڈاڈ منزل پا هر لار گرزیگام اسپ کمر لکا شاہین خو مار خو مار گرزی گام لکا از مرائی پوٹار منزل پو ہر لار گرزی گام کڑا ما جوان دنتا چنارونو تن اختر غیگا کی شب گر شب گریم دا تور غر غیگا کیم باران ورگی زما شپا دا د سنگر غیگا کیم وگئی نهر شب گر شب گریم دا تور غر غیگا کیم دا زوان عشق تون دا جذبا بالا رضا دا اللہ یوم آستی ان دای عبادت دا پر اختیار دا اللہ دزوان عشق تون دا جذبا بالا رضا دا اللہ لکارو جبا انتظاریم دا اختر غیگا کی وگئی نهر شب گر شب گریم دا تور غر غیگا کی باران ورگی زما شپا دا د سنگر غیگا کی وگئی نهر شب گر شب گریم دا تور غر غیگا کی نیا مجبور نا د الله مینا دا نیا مجبور لالی و نیدا د یو چا مینا دا پتورش پو پاغرو کی گرزم د الله مینا دا د دې حالت اظهار وګورئ د کوثر غږ کې وګورئ هر شب ګر شب ګریم د تور غر غږ کې چانټا بالخت وی تور خاوري د پالنګ جانانا ملنګای کی د ډیر خوان جانانا چانټا بالخت وی تورې خاوري د پالنګ جانانا په دې ژوند ستنت ملنګای کی د ډیر خوان جانانا رب تا محبوب دی چې کوي ژوند غر سر غږ کې وګاین هر شب ګر شب ګریم د تور غر غږ کې باران وریږي زما شپه تا د سنگر غږ کې شکر شب گریم د تور غر غږ کې زوان پنن پا مورچلونو سنگرونو خون کړي مینار اختیا لکه مجنون په بیابانونو خون کړي زوانی پنن پا مرچلونو سنگرونو خون کری مینار اختیا لکه مجنون پو بیابانونو خون کری راز بخدای می حوزی پا بیا پا محشر غیگا کی شب ګریم د تور غر غږ کې باران وریږي زما شپه تا د سنگر غږ کې وګورئ نه هر شب ګریم د تور غر غږ کې